Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Ja, jeg sier som Shakira, jeg hips don't lie, altså hofter lyver ikke. Og her sitter tre karer med hofter som ikke lyver i hvert fall. Og jeg snakker selvfølgelig om radioresepsjonen, som er en liten redaksjon og lager en stutt time hver eneste hverdag her på NRK P3. Hips don't lie, Shakira og Wyclef Jean. Hei, Bjartemann! Hei, Steinar. Hyggelig å se deg. Takk for det, i like måte. Og det står godt til med deg? Ja, det gjør det. Ja, det må jeg si. Og da får jeg spørre deg også, Tore. Står det godt til med deg også? Ja da, her er det liv laget. Ja, du har fått en ny sveis. Ja, det er, jeg var og klippte meg i går. Og det var tydelig at sommersveis var en helt egen type sveis. Sånn som unge gutter hadde på 50-tallet. Ja, du, den fikk jeg. Du spurte etter en spesiell sveis, eller hva spurte du etter? Du, jeg spurte etter, jeg vil gjerne ha kort hår over det hele. I tillegg så vil jeg fjerne panneluggen, fordi den er irriterende om sommeren. Skaper for eksempel aknofilipenser i panneregionen hvis man bruker mye gelé. Ja, filipenser? Ja. Hva er det også? Det er en synonym for akne. Ok, akkurat. Så jeg ba om å få det kort, og det fikk jeg. Og nå ser jeg ut som en ung gutt fra 50-tallet. Det gjør du, og med de morsomme brillene også som du har. Ikke det at brillene er morsomme, men du ser ut som fatteren da han var cirka 25. Bare en snadde i munnviken nå, så ville jeg vært en perfekt ung etterkrigsgutt. Snadde og grunnkurs i, hva er det sånn? Jeg vet ikke han er. Sånn flymekanikk. Ja. Jeg kom jo fra det golde Vestland, og der trodde jeg... Gjør du det? Ja, der trodde jeg at filippenser var noe i Bibelen, at det Paulus brev til filippenserne. Ja, akkurat det. Ja. Fjerde filippenser, avsnitt 2. Helt sikkert der det kom fra, de var sikkert veldig urene i huden hele gjengen. Dårlig til å rense. Horer og så videre. Du hørte at Jesus skal ha vært et skikkelig pizzatryne, har jeg hørt. Altså, da han var filippenser. I puberteten så hadde han mye akne, men heldigvis så hadde de produkter på den tiden. De brukte blant annet sand og gnidde seg inn med det, så de tørket ut huden. Så Jesus, han hadde glatt hud da. Stenvasket var 18. De stenvasket hverandre, eller? Ja, sandblåste ansiktet. Så han var filippens, jeg trodde han var jødenes konge. det er debatter om det, hva han egentlig var. Ja. Fint det, vi er i gang, føler jeg. Og vi minner om at vi har radioresepsjons postkasse i dag. Og du kan sende inn et spørsmål til 1987 og bruke kodord resepsjon og spørre om hva som helst. Det bør være noe du tror at denne teite redaksjonen klarer å svare på. Svare på. Det var bra sagt, ja. Ja, ok. Og det kan være om oss personlig, om NRK, eller om forskjellige ting, altså facts fra livet og samfunnet. Okay. 1987 kodord er resepsjon, og e-postadressen vår, hva den, Bjørte? rr@nrk.no. Kjempebra. Velkommen, Steinar. Takk for det. Ofte lett å glemme hovedpersonen, eller programlederen om du vil. Men det må vi ikke gjøre. Det må vi ikke gjøre. Nei. Takk for at du minnet meg og lytterne på at jeg faktisk er programleder. Skal vi høre en melodi som vi kjenner godt fra før? Dette handler om et eple, visst nok. Og det er en gruppe som heter Røyksopp, som har laget denne melodi. Radioresepsjonen. Det er Marius i Oslo som sendte oss en melding der han skriver at Apple er visst en hyllest til Apple, altså denne sangen som vi hørte nå har røykt seg opp, Apple, at det er en hyllest til Apple, da Macintosh, Apple PC'er, eller ikke PC, men Mac da. Nei, ikke firma til de gamle Beatlene altså. Nei. Oh, nei. Jeg tenker da også på datamaskinen. Akkurat. Og tenk da hvis røykes opp... Nå skal jeg ha litt grann stand-up, hvis det er greit. Bare, hvis det er egentlig ikke lov, men jeg kan få dispensasjon. Jeg får en liten dispensasjon, fint. Tenk da hvis røykes... Vent, har du trommene klar? Ja, skal vi se. Ok, skal vi vente litt på det. Nei, ja, tenk da... Jeg vet ikke om det en punchline, jeg bare stand-up. Vi får se. Ja, tenk da hvis røykes opp ikke hadde brukt Mac da, til å lage musikken sin, så hadde du brukt Hewlett Packard for eksempel. Eller Dell. Eller IBM. Jeg har en også. Ja. Eller CNET. Bjørn, har du en? Nei, jeg har ikke greie på data. Kan få en for like. Tusen takk. Ja. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Jeg bare sier en ting til. Det er vanlig at når vi begynner... Er det stand-up? Nei, det er ikke stand-up. Stand-up er ferdig. Dispensasjon over. Ja, takk. Fint, takk for det. Men det er en tendens til at når vi setter i gang med denne postkassespalten vår, Postkasse. Postkasse. Så kommer spørsmålene liksom etter at vi ferdig med spalten. Så hvis du har noen spørsmål til oss, så send de til oss nå, for da kan vi forberede oss, ikke sant? Mm-hmm. 1987 godord resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Nå skal vi snakke om hva som har skjedd I løpet av de siste 24 timene, her I vår redaksjon. Og vi kan begynne med deg, Tore Sagen. Ja, det kan vi gjøre. Jeg og Bjarte skulle se på fotballkampen som begynte klokka 3 I går, på TV2. Ja. Og da fikk Bjarte trillet inn en TV som han har stjålet fra en annen redaksjon her I denne etasjen, I vår avdeling NRK. Så du stjålet den? Du har ikke spurt om lov. Nei. Nei, ok. Det greit. Det som skjedde da var at det var en vanlig TV i formatet 4-3. Ja. Og da slo det meg at når jeg så kampen begynne mellom Togo og hvilket andre da var det... Husker ikke. Da må vi være litt rampe bitt. Elsker fotball med andre kvinner som spiller. Nei. Nei. I hvert fall, de spilte, det var noen høyreiste fargede menn. Ja. Men de ble fryktelig lange. Og det viste seg da at det var feil format på TV-en. Oh, ja. Det manglet altså denne svarte streken over og under. Ja. Og det gjorde at jeg måtte ringe til TV2, fordi Bjarte ikke turte, og spørre hva dette for noe? Hvorfor spillerne så strukket? Mm. Og jeg ringte, og jeg ble tatt over fra sentralbordet til konserndirektøren. Han kunne dessverre ikke hjelpe meg. Vet du hva han heter? Nei. Men, ikke interessant, men stillingen som viktig her ja, ja. Han kunne ikke hjelpe meg, men ble veldig var Og ville si fra til alle I TV2 mm-hmm. Deretter så satte han meg over til nyhetsavdelingen I Bergen Så satte de meg over til sporten Så stoppet det, og vi fikk ikke orden på problemet Men klokken 6 da den andre kampen begynte Så var det I orden igjen Åh, så dette var ikke stand-up, dette her? Nei, men stand-up ikke lov Nei, det ikke lov det Nei, for jeg tenkte, jeg håper ikke det der et kjempebra sluttpoeng her I denne historien Det ville jeg aldri gjort Nei, så det ordnet seg ikke Nei, Nei. Kjempefin historie Tusen takk Ikke stand-up Nei. Apropos, du stjerte den TV-en, Bjørte Ja For jeg har begynt jo med briller her Tidligere uken Det ikke noe woo det Du har begynt med briller, Tore Tenkte jeg skulle gjøre det samme Hadde på meg briller en dag La de frem på pulten min borte I redaksjonen her Som ca. 20 meter borte her Og så ble de borte Det noen som har stjert brillene mine Det en tyv løs I NRK Som går rundt og stjerter ting Og har også mistet visakortet mitt Og et fleksikort som jeg brukte hver eneste dag Vi snakker her om en brilletyv Ja, brilletyven på gang Og hvis noen der ute I, ja, fortrinsvis I Oslo-området, Østlandsområdet Ser en fyr med briller Mørk innfatning Så ta så send oss en melding da Så kanskje det mine briller 1987 kodord resepsjon Hvis, ja Jeg vil gjerne ha de brillene tilbake De var helt nye Ja Og hvis noen finner et fleksikort også Så det sannsynligvis mitt Ja Noe annet, Bjørte? Du har ikke fortalt alt du har gjort Har ikke? Nei Nei Hvis jeg gjort noe At jeg har gått naken I leiligheten igjen? Nei, det så, det, nei, det ikke noe nytt okay. Du har meldt deg ut av sats Ja Jeg har meldt meg ut av sats Hvor lenge har du vært medlem? Veldig lenge Det var fra tiden da vi spinnet sammen ja. Mens vi var på Lenny Kravitz og Hot Potato Ja, men så har jeg har ikke vært på spinning nå Kanskje på halvannet år eller sånn Da jo ikke vits var medlem lenger Nei, hvor mye var det du regnet ut at jeg har kastet bort på satsmedlemskapet mitt, Tore? Har jeg regnet ut det? Nei, det ligger på rundt 350 kroner I måneden Fordi du har dette NRK-tilbudet ja. Og så har det strukket seg over halvannet år ja. Ja, så da kan du regne ut selv der ute Det som sitter med kalkulator foran seg ja. Det blir ganske mange tusen kroner Ja, det gjør det Støttemedlem etter dem Ok, vi orker ikke snakke mer om det For jeg blir så lei meg å tenke på hvor mye penger jeg har brukt Vi skal høre Mine Majority En av våre turné-buddies her Supergirl heter låta Snart skal vi få møte Karsten Han som har den langbein-latteren, vet du Ja, han Den første Mine Majority ja. Dette radioresepsjonen Ja, nå skal jeg se et øyeblikk Radioresepsjonen på P3 Nå sitter jeg på flyet til ferieøya Santorini. Det blir deilig å ta en uke fri fra karnevalsbutikken. Det kilte skikkelig I magen når vi lettet fra Gardermoen. Det morsomt når jeg tenker tilbake på det. Oi, der sølte jeg ut kolknakken min på meg og sidemannen. Det alkoholmisbruk. Jeg dro en vits. Det morsomt. Sølte jeg på deg? Ja, men det går fint det. Det helt ny bukse, så. Du har selvironi, du har ny bukse, og jeg sølte kognak på den, og du ler av det. Du akkurat som meg. Du ser morsomme situasjoner hvor enn du Hva heter du? Kåre. Hei. Kåre, du heter akkurat det samme som Kåre Konradian, skuespilleren. Kåre Konradian morsom. Han en av Norges fremste artister. Kjenner du Kåre Konradi? Nei, jeg gjør nok ikke det. Men du synes han morsom? Ikke så veldig. Jo, Kåre Konradi morsom. Pørser, pørser, pørser, du pørser, pørser, pørser, du pørser, pørser, pørser. Du, du kan bare trykke på knappen her, altså, så kommer jeg med en gang, ja, hvis det noe. Ja, det gjelder å trykke på de rette knappene. Skjønte du den, pørser? Jeg var morsom og vittig, og jeg improviserte. Jeg burde drive med jøn, spik og humor på full tid. Er det... Er det noe jeg kan hjelpe deg med? Du, hvor heter det pørser? Pørser! Var det derfor du trykket på knappen for å spørre om det? Ja, jeg har lurt på det I en årrekke. Det en morsom titel. Pørser, pørser. Ikke gå, ikke gå, ikke gå. Kan jeg få en kognak-jakk? Tenk om du en jakk. Kan jeg få en kognak-jakk? Hajakk, det betyr flykapring. Du gidder å roe deg ned litt, tror du. Synes du jeg har en irriterende latter? Ja, litt kanskje. Hvor irriterende synes du den på en skala fra 1 til 60 000? Hvor jeg? 60 000 kanskje. Det morsom. Jeg håper vi skal bo på samme hotell. Hvilket hotell skal du bo på? Jeg skal bo på Rododendron Hotel. Jeg også! På Rododendron Hotel! For et sammentreff, jeg og... Det morsomt å tenke på. Jeg gleder meg. Dette radioresepsjonen. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Det var Madonna fra Amerika Get Together her I radioresepsjonen på NRK P3 Det stolte NRK Norsk Rikskringkasting Og her har vi også fått et lite program for oss selv Vi Bjarte og Tore og Steinar Tjukken, Gammeren og Pingla Vi sitter faktisk I et bygg som ble ja, bygd I 1936 eller noe sånt Veldig tidlig, ja. Veldig gammelt Veldig tidlig hva, i forhold til oss I forhold til oss det veldig tidlig Ja, takk for det Skal vi ta den jinglen vår? Eller? Det kan vi godt gjøre ja. Post, post, post Radioresepsjons postkasse Postkasse Postkasse Postkasse Vi har kommet til radioresepsjons postkasse Postkasse Postkasse Og vi har fått inn mange spørsmål Og vi trenger fler Det alltid fint å ha en hel hev med spørsmål å svare på Så send inn til 1987 kodord resepsjon Vi begynner med et spørsmål du har fått inn, Bjørte Ja, Lars Petter lurer på hvor tjukk må man være for å jobbe I NRK Det vel ikke noe kriterie at man tjukk når man begynner å jobbe I NRK Det som ofte skjer at man blir jo veldig fort tjukk av å jobbe I NRK For det veldig mye, man sitter veldig mye stille Ikke Karen Marie Ellefsen Nei, men hun har vel en sykdom, har hun ikke det? Nei, jeg tror bare hun veldig dyktig Dyktig høy forbrenning? Ja, høy forbrenning Skal jeg si hva jeg tror kan være tilfellet med Karen Marie Ellefsen? Ja. At det ganske lange avstand I NRK Og da kan man selv velge hvor hardt man vil bruke disse avstandene til å trene til kroppen sin ja. Veldig få bare slenter av gårde, dra gjerne på beinet, veldig vanlig I NRK Men hun har tydeligvis løpt, for hun I tillegg jobber I sporten Så da holder hun formen ut Ja, hun jobber I sport, ikke sant? Du ser mye sport, skjønner at man holder seg I form Driver sikkert med sport, eller så hadde hun sikkert ikke jobbet der Driver med slags sport, ja men det jeg skulle si var det at man blir ofte tjukk da av å jobbe I NRK Fordi kantina her jo ikke så flinke til å lage sunn mat for folk som sitter mye I ro Vi lager da mye fett mat, vi spiste mye fett mat I dag I lunsjen Det første de lager om morgenen for eksempel karbonade med løk Og det aldri en bra start på dagen hvis man vil holde vekt da Det egg på Nede, toppen da. Også der Egg på toppen der også Egg på toppen der, det ikke noe bra så, egg på toppen, egg på Vi har fått et spørsmål her fra en jente som heter Marte Og hun trenger et tips på hva slags bikini hun skal kjøpe og hun sier da, hva vel mer naturlig enn å spørre tre staute karer som dere? Takk for det, Martin. Det første jeg tenker på når jeg tenker på bikini at den bør være forholdsvis sexy. Det kommer litt om på hvor sexy du Marte. Hvis du ekstrem sexy, så bør du da legge til med en svært sexy bikini. Hvis du lite sexy, så bør du da kjøpe deg en mindre sexy bikini eller en større bikini. Ja. Jeg har ikke vært I butikken og handlet bikini noen gang. Men, har du ikke? Nei, men nå det sånn at du sier fra at du vil ha en eller spør betjeningen om de har en veldig sexy bikini eller tror det akkurat så står ved størrelsene så står det hvor sexy det på en skala fra 1 til 3 arabisk sexiness. Oh ja, så det arabiske størrelse på bikini. Nei, ikke størrelser, sexiness. Oh ja, arabisk ja. Sexiness. Oh yes. Jeg synes forresten når det gjelder dette med bikini at jeg har faktisk vært et par ganger på nakenstrand. Ja, det noe å applaudere for? Nei, egentlig ikke, nei, jeg trekker det tilbake Ja, det greit Og der, sett, der det helt andre moter som gjelder da, For der bruker du ikke bikini nei. Men hvis de på nakenstrand skal på do ja. Vet du hva de gjør da? Nei Da tar de på seg en t-skjorte Gjerne en som i navlehøyde Det ofte stygt Det ofte stygt Men hvis de da tar på seg en solskjerm i tillegg Som de ofte gjør på nakenstrand Og en rumpetaske og badesko Da synes jeg det stilig Gjerne sånne plastiksandaler ja. Var dette stand-up? Det slags stand-up finnes jeg. Er det stand-up du beklager? Ja, det får du ta på din kappe. Men du fikk dispensasjon i sted, så tenkte jeg. Ja. Men hvis jeg kan si noe mer om Martins bikini, da. La oss anta at hun forholdsvis sexy, så vil jeg kjøpt en bitteliten hvit bikini, en sånn hvit bikini, så når du har badet, så ser du da det mørke, blant annet på brystvortene, når du kommer opp av vannet. Sånn bikini vil at du skal ha, Marte. Gjerne i lin. I lin? Ja. Ja vel. Da ser du også at hvis det er ring rundt brystvorten, så blir det snø i morgen. Det sånn det ja. Jeg har fått et spørsmål også. Det såpass enkelt. Et annet spørsmål også. Fra en jeg håper det var svar godt nok til deg, Marte. Vær så god, Tor. Jeg har fått et spørsmål fra en som heter Proffen, eller Snekker Proffen. Akkurat. Han sier, Snekker Daniel, som en annen naturligvis, sliter med krampe i skrukken når han hoster eller nyser kraftig. Dette har jeg selv også opplevd, noe som kan sies å være ekstremt ubehagelig. Dette noe dere har vært borti, eller kanskje det norske folk? Skrukken, altså for de som ikke kjenner til den morsomme sketsjen med Harald Eia, der han da later som han har tegner skrukken sin eller noe sånt. Det det? Nei. Han viser skrukken, og så det sensurert. Ja. Ja. Så skrukken altså der mellom pungen og rævskrotten, rett og slett. Og Tore, du sa når vi fikk dette spørsmålet at du opplever ja. Det samme. Jeg har jo flere ganger klagt over det når jeg nyser, så virker det som om det kommer en slags stor knyttneve ut av rumpa mi, Jaha. Tar tak i den bakste delen av skrotum, posen, og trekker den mot seg. Ja. Så hardt han kan. Akkurat som en slags... For det en hand. Ja, det en hand. Akkurat som du får hold i testiklene, hvis du skjønner. Ja, ja. Og det svært ubehagelig. Akkurat som snekker Petter sier her jeg skjønner det der med at det kjentes som noen drar i pungen din ja, men jeg skjønner ikke, nei, men, ja, men jeg skjønner hvordan følelsen For jeg har nyset noen ganger og så har det skjedd det samme Men ja, det har skjedd med meg ja, det har det Men det at, at den hånda kommer ut av rumpa di ja. Synes jeg rart, for det merker ikke, har ikke jeg merket ja, Men det virker som hele underlivet blir smalere på en måte At alt trekker seg sammen, derfor kommer den hånda ut og liksom drar alt Det kan tenkes at dere rett og slett født med for lite hud At huden liksom strekker ikke til over hele kroppen Sånn at når du nyser så blir det en sånn en kraftanstrengelse for kroppen og huden Kanskje kroppen vår da har lagt hud andre steder Du har jo også hatt brokk, Tore, i ung alder Jeg har både hatt brokk og munn- og klovsyke Og i tillegg til denne hånda som kommer ut av rumpa mi Så topper det vel hele sykdomsbildet Du kommer ikke til å leve til du blir 30, for å si det sånn Jeg håper ikke det Nei. Ja, men ok, jeg vet ikke om det var noe svar på noen spørsmål Nei, men du skal vite det, det, ja, det svart, Du skal det. Vite det, snekkeproffen, at Tore har hatt det Og du har hatt det, sier du nå Ja, jeg har hatt det, altså Men ikke så mye som deg Ikke regn med sympati, ingen annen som har hørt om Neida Send spørsmål, 1987 kodord resepsjon Vi skal høre Turbonegro, eller Turboneger på norsk Dette High on the Cry Hva e-postadressen, Bjørte? Her krøllalfa.nrk.no Kjempebra Du hører på radio Radioresepsjonen på P3 Post Radioresepsjons postkasse Postkasse. En anonym innsender av en sms har spurt Hvor gammel dere? Og skal vi bare ta det med en gang? Tore, hvor gammel du? 25 Ja, Bjørte 38 38 nå? Når spiller du 39 egentlig? Ja, du er virkelig som du 38 nå i 4-5 år Jaha Det neste måned Neste, i juli? Ja Ok Det skal vi feire Takk for det Jeg 31 Steinar, programlederen, 31 Og jeg håper det var greit og ryddig nok for deg Bjørte blir kalt gammeren av en grunn Det fordi han såpass gammel Cecilie har skrevet en sms til oss Har vært på ultralyd i dag For en gutt Så du vet det er bra, det synes jeg gøy å vite We applaud you, Cecilie yes. Og så spør hun da Noen fine navn å anbefale Har vi noen navn? Hun foreslår Bjørte kanskje Ja, jeg synes Jeg synes ikke det noe fint navn. Nei, det kanskje ikke. Det veldig, det akkurat sånn Bjarne og Bjarte, det akkurat sånn, det mange som med Down-syndrom som heter Bjarte og Bjarne. Og man bruker jo ofte Bjarte og Bjarne for å gjøre narr av andre mennesker, som ikke heter akkurat det. Ja. Så jeg tror... Nå har ikke hun sagt noe om vet om man har Downs syndrom. Nej, nej, okej, okay, så nej, okay, se, selvfølgelig. Skal, ja. Ja. Men i hvert fall, har du noen navn? Ja, jeg synes Anders fint. Anders, kanskje litt kjedelig, men mange som heter det. Hva med Vikken? Vikken, ja. Vikken, eller... Birger. Eller Trond. Asbjørn. Vi må gå for et navn. Ja, Tørtje. Vidkun, Idi. Nei, ikke Vidkun, det nei. Tror ikke du kan. Det ikke lov. Lorang. Ja, ny navn. Lorang. Lorang, ja. Lorang, foreslår vi. Ja. For oss, ja. Tore, du har fått et spørsmål. Vi har fått et spørsmål. Ja. Skal vi se. Her står det. Satt og lyttet til en 80-tallskanal på nettradio og syntes jeg kjente igjen trommene i åpningen av The Bee Gees, You Win Again. Er det samme trommene som dere, Tore, bruker i jinglene til radioresepsjons postkasse? Ja, ja. Spør Magnus Dyrøy. Ja, det akkurat den sangen jeg bruker åpningen av denne Bee Gees-sangen, men jeg måtte gjennom en god del Bee Gees-låter for å finne en som virkelig traff. Bee Gees veldig flinke til å lage jinglemusikk, men man måtte gjennom en del. De begynte jo med jingler. De begynte faktisk det Bee Gees gjorde. De var tre jinglemakere som reiste rundt I USA for å selge jingler til andre folk. Hvilke folk har de kjøpt da? Snekkere. Som trengte jingler I arbeidet sitt? Ja, snekkere, lysmenn, rørleggere. Så Bee Gees var egentlig jinglemakere? Mm-hmm. Ok, men unnskyld. Og da kan du egentlig få høre alle de forsøkene jeg gjorde for å lage da, en skikkelig god postkasse-jingle. Mm-hmm. Jeg begynte med denne som heter Jive Talking, vet du? Ja. Vil du høre? Ja. Postkasse, postkasse, post, post, radioresepsjons, post, post, post, post, post, post, post, post, post, postkasse, postkasse. Ja, det, jeg skjønner at det ikke ble den. Nei, ikke sant? Du skjønner det. Og så prøvde jeg også da videre med Tragedy, en klassiker. Ja, det nettopp, ja. Med Bee Gees, ja. Alt med Bee Gees, de med jinglemakere. Jinglemakere, ja. Postkasse, radioresepsjons, postkasse. Postkasse. Denne ville Håkon Mosleth ha med en Marius Lilli innsatt foten ned. Ja, Håkon synes det svingte skikkelig han, men det ble litt for mye for kanalsjefen. Jeg synes personlig, jeg liker kanskje denne her best hittil, men jeg synes den blir litt lang. Ja, da synes jeg det anbefaler jeg å prøve en Night Fever versjon som jeg også har laget. Akao. Hør jeg? Akao. Postkasse Radioresepsjonens Post Postkasse Post Rap Post Rap Post Rap Post Rap Post Rap Radioresepsjonen Postkasse Egentlig lenger Egentlig litt lengre enn det forrige Det lengre, det jo også veldig bra Derfor vi har gått for den You Win Again, eller hva den heter Kan vi høre den en gang, eller bare for å Skal vi gjøre det? Ja, kan vi gjøre det? Ja For å bare sånn Dette det har blitt Sånn ble det til slutt ja. Post, post, post Radioresepsjons postkasse Postkasse Postkasse Postkasse Den sånn solid Og det typisk NRK Og ja, ja det veldig ryddig Veldig ryddig, ja Vigis hadde har noe for en værsmak Det ikke tvil om Ja, så hvis du har noe Å putte opp i denne postkassen vår Så send en melding til 1987 Kodord resepsjon Eller rrkrøllalfa.nrk.no Skal vi høre en melodi, eller? Mm-hmm. Ordentlig melodi Da blir det, jeg valgte fram fra snippesekken min, Blind Archery Club med High on Morning Dew. Det kan jo være litt ekkelt. Eller? Det blir kjempefint, det. Ja, okay. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett. Den, hvis han var ferdig fort den sangen der Jeg kan lære meg å like den der etter hvert Det jo forholdsvis ny, kanskje, eller? Er det? Jeg har ikke hørt den før det. Men det veldig vanskelig for når vi jobber i radio Å få sanger som slutter på den måten her Ja, det sjeldent det Alle instrumentene slutter samtidig Det var i hvert fall Blind Archery Club De norske Og låta heter High on Morning Dew Skal du ta den jingeren? Ja Post Radioresepsjons postkasse Postkasse Postkasse Postkasse Det en som kaller seg Røkke som har stilt følgende spørsmål Hvordan ser Siri Knudsen ut? Jeg tror jeg litt forelsket I henne Siri Knudsen da programlederen for det nye programmet her på P3 Kompani Knudsen som kommer like etter oss Siri Knudsen jo da fra Sørlandsbyen Kristiansand Hvordan vil du si Siri Knudsen ser ut, Tore? Hun hvordan farge har hun på håret? Hun helt glemt Hun litt rødlig nå, hun har litt mørkerødt Hun har utrolig mye pigmenter for hun blir veldig fort brun Det sikkert fordi hun kommer så langt sørfra ja. I tillegg tillegg så har hun nesten ikke antydning til porer. Hun har helt glatt hud. Ja, veldig, veldig glatt hud, ja. Ikke noen særlig føflekker heller. Nei. Veldig gyllenbrun og flott jente. Lyseblå øyne. Det kan jeg ikke si nøyaktig. Ikke heller, men jeg tror hun har det. Men i hvert fall, ja, som du sier, veldig lite flekker, føflekker, fødselmerker. Mm. Og hvordan, hva hun har under blusen, det kan ikke jeg... Rutt. kan ikke jeg gå for. Hun har noe under blusen, det er så sikkert, langt med strekk oss. Men føflekker, det tror jeg ikke det Nei, noe større enn føflekker da. Ja, det det. Ja. Uansett så må vi si at vi, hun kom jo høyt opp på lista over hvem vi synes var det peneste I P3. Mm, vi diskuterte det for noen måter siden. Dessuten så heier hun på Arsenal. Ja, det... Vel, det var ikke det Røkke spurte om ja, Røkke har aldri lurt på akkurat det Hvis du har lyst til å se hvordan Siri Knudsen ser ut Så kan du gå inn på nrk.no/P3 Og der skal det være et stort bilde av Siri Knudsen Og hennes kompanjonger I kompani Knudsen Og så det en annen som spør her Hvorfor har ikke dere tulleringing? Tore har jo helt lik stemme som Thor Milde mm. ja, Det bare fordi vi aldri har hatt ideen Og dessuten så det så flaut å ringe rundt folk man ikke kjenner Ja Så det jo veldig mange andre som gjør tulleringing da, på sånne tullete radioprogrammer. Jeg har hørt det har blitt gjort I hvert fall. Det har blitt gjort. Men vi gjør jo en del sånn tulleringing når vi sitter på kontoret, men som ikke går på... Ja, det var for vår egen glede. Det ikke sant? Jeg tror ikke vi gjør det og så sender på radioen etterpå. Nei. Så det vel egentlig grunnen til det. Ok. Tulleringte jo til TV2 I går og satte formatet på... Men det var ikke tulle, jeg mente det. Du mente det, ja. Ja da. Vi lager jo hver eneste dag sånne såkalte trailere som går for radioresepsjonen, som går I andre P3-programmer for å liksom reklamere da, for vårt program. Skal vi høre den vi lagde I går? Jeg tror det, ja. Radioresepsjonen I dag. I radioresepsjonen I dag skal vi lage vannrakett. Og så skal vi få møte tante til onkel Kuka. Og Pers bok. Radioresepsjonen. Klokka ett på P3. Og Venke har jo nå sendt inn en sms der hun lurer på hvor blir det Pers bok? Eller spok? Spok? Ja. Pers bok, ja. Vi lager disse trærne for å si noe om hva som kommer til å skje I sendingen. Mm. Vi har lovet vannrakett. Pers bok har vi lovet. Ja. Og tante til onkel Tuka. Ja, kan vi vel alle først høre med deg, Steiner, hva blir det med den vannraketten? Jeg har laget vannraketten, den står der. Ok. Ja, den klart å sendes opp etter sending. Og Pers bok, hvor han? Nei, bare tulla. Du har bare tulla, ja. Tante til onkel Tuka. Ja, som du lovte. Ja, hun har vi her med oss. Jeg regner ikke med at hun her heller. Jo, hun her. Oh, ja. Hei. Hei, hei. Går det bra med deg? Ja, går fint. Kjempefint, takk skal du ha. Det var tante. Men det innslag også? Jeg lovte ikke noe innslag, jeg sa bare at vi skulle få besøk av tante. Jeg trodde det var sånn lag på forhånd, ja. Okay, oh, nei, bare lovte du. Det var tante til onkel Tuka, ja. Det var det. Ja, hyggelig at hun kunne stikke innom. Greit. Da vel det... Skal vi lukke postkassen, eller? Nei. Skal vi snøre den igjen? Vi kan snøre, det vi gjør da med... Vi snører den igjen er nok det lureste. Da sier vi, da lukker vi. Nei, du må si... Ja. Vi lukker. Nei, vi snører igjen. Ja. Nå snører vi igjen. Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Vår. sånn det. Det var helt riktig. ok. Vi takker tante til onkel Tuka for at hun var med oss. Vi skal høre Carpe Diem. Dette en sang som heter Piano. Radioresepsjonen Det var Carpe Diem med låta Piano Den burde egentlig hette Stranda For jeg sier Stranda mange ganger I sangen Det regninger aldri kommer Stranda Det blir en slags sommerhit dette da Er ikke det? Tror du ikke de har tenkt gjennom dette før de ga den ut? At det skal være en sommerhit? Nei, at det skal hette Norten skal hette Piano Og Du setter den ned Hei, vi heter Carpe Diem Nå skal vi lage en sang Vi skal kalle den Piano Og så begynner du å skrive på titlen først? Åja, du tror de kommer med titlen først? Nei, jeg mener Tror du det, Bjørte? Nei, jeg bare tenker at når du sier at den skulle hette Stranda, så tenkte jeg at tror du ikke de har tenkt på det selv? Jeg bare ikke bruker så sint, vel? Skal jeg si hvordan jeg tror de har funnet på det navnet? Du så sint? Jeg beklager. Nå slapper jeg. Skal jeg fortelle hvordan jeg funnet på det navnet? Det de har gjort at de har skrevet teksten i et Word-dokument, så har de klippet ut alle ordene, puttet det I en flassatt, så har de trukket ut et ord, så ble det piano, og da heter sangen piano. Ja. Det helt kunstnerisk frihet. Absolutt. Det kunstnere. Mm-hmm. Ja. Steiner. Det greit, Perte. Ikke bruker snakke mer om det. Vi vet jo at vi veldig populære blant håndverkere Dette radioresepsjonen Det mange håndverkere som hører på oss Med disse store klokkene sine Som det radio da inne I Og de har også MMS-kameraer, disse håndverkerne Og noen ganger så sender de pornografiske bilder Av seg selv Og det har noen gjort her nå Sendt et bilde av rumpa si Og sendt til oss Med hjelm og disse øreklokkene En mann med trykkluftbord som dratt ned underbuksa si Ja Erlend heter han Ja, hvis folk har lyst til å sende bilder av rumpa si, så gjør for Guds skyld det. Vi skal prøve å samle det I et slags rumpearkiv som vi legger ut på nettsidene våre når vi får nettsider en gang I fremtiden. Og det skader ikke hvis alle har like veldreit kropp som det Erlend har. Erlend slåss frem og flott rumpe. Han ser det som det sjette medlem av Village People. Og det ikke, eller det var ment som et kompliment ja. Men det ikke stand-up Det ikke så på ingen måte stand-up Det ikke noe, vi har ikke noe lov mot stand-up Men det bare det, en norm da En norm, etikk Skal vi, Den som får strøm I seg I dag, må skyte seg selv Å nei, da blir det meg Det blir meg det, kan... det var meg da, det var meg da Dæven steike da Ok Dette klarer du fint selv Jeg plukker opp en... Metallic softgun pumpehagle Jeg lader den Jeg sikter den mot mitt høyre lår Jeg trekker av Skal jeg prøve å ikke vise smerte? Ja, men da må jeg tettere på mikrofonen Ja, ok, skal vi se, litt tett på mikrofonen Ikke vise smerte I dag Ok, vi runder av Med... Francis Haley og vennene hans I Travis Flowers in the Window heter denne sangen Gjerne takk for at du hørte på I dag Takk for alle sms'er og e-poster Og så sier jeg ha det til dere to beste kompisene mine Ha det Steinar Ha det Ha det alle sammen Radioresepsjon mandag til fredag Klokka ett På P3